Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι αυτό το υπέροχο κομμάτι του Κυπουργού που θέλαμε πολύ να σας το βάλουμε και να ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζουμε ότι δίνει ακριβώς την εικόνα την χθεσινή. Κίτρινο ρούζ στα χυλάκια, κίτρινο λευκαντικό, κίτρινη σκόνη, κίτρινο χιόνι. Αχ, κίτρινο. Τι άλλο θέλετε? Λα. Μα δεν είναι, εμένα ο αγαπημένος μου στίχος είναι το «Να είναι το καρπούζι, πεπόνι και όλα τα μάξια ταξί». Κίτρινη σκόνη, κίτρινο χιόνι στο κάθε τι. Ήταν κάπως σαν στο θέατρο που βάζεις ένα φίλτρο πάνω από το φως και αλλάζει όλος ο χώρος και με τα γαλάζια και η νύχτα και μετά βάζεις αυτά τα κίτρινα. Και ήταν σαν κάτι τέτοιο. Εσύ σκέφτηκες δηλαδή το πρώτο πράγμα? Ήτανε το φίλτρο στο θέατρο, ναι. Όχι στο Instagram, ας πούμε. Όχι. Να μου επιτρέψετε. Πώς φαίνεται ο καλλιεργημένος ο άνθρωπος? Όχι. Γιατί εκεί δεν αλλάζει απλώς μια φωτογραφία, αλλάζει αυτό που βλέπεις. Και οπότε ξαφνικά ήταν η πρώτη φορά που όλοι ανεβάζαν το ίδιο, αλλά δεν με ενόχολησε. Μου φαινόταν ωραίο και μου φαινόντουσαν και ενδιαφέρουσες όλες οι φωτογραφίες. Αυτό δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ. Δηλαδή με τα χιόνια είχα γράψει και άρθρο που κορόιδευα. Ενώ εδώ, παρότι όλοι λέγανε το ίδιο πράγμα, όχι, κυτρίνησε η πλάση, ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι φωτογραφίες. Γιατί όντως ένιωθες ότι εδώ πέρα κάτι παράξενο συμβαίνει. Δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη τι. Λογικά πρόκειται για επίθεση εξωγήινων. Mm-hmm. Θα σκρατάμε ενήμερους και ενήμερες με live updates, λεπτό προς λεπτό. Κάλυψη της επίθεσης των εξωγήινων. Δεν είναι διασταυρωμένη πληροφορία, τη λέμε με κάθε επιφύλαξη, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό. Αυτά λένε οι μέχρι τώρα πληροφορίες μας. Λα. Να το καρπούζι, πεπόνι. Το πουκάμισο το κιτρινί. Σάκι. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε το πιο κεφάτο παρεάκι του μεσημεριού. Ξεκινήσαμε με το κίτρινο, όπως καταλαβαίνετε, που ήταν το θέμα της ημέρας για χθες. Ελάχιστοι άνθρωποι μπόρεσαν να μιλήσουν για κάτι άλλο. Δηλαδή ήταν περίπου αντιστασιακή πράξη να μιλήσεις για κάτι άλλο. Mm-hmm. Ή έδειχνε πλήρη αποκοπή από την πραγματικότητα. Αυτή τη φορά είτε τη φυσική πραγματικότητα είτε των social media. Είχαμε μια απόλυτη ευθυγράμμιση. Και αν Θάνο, έχεις χαιρετήσει? Δεν έχω χαιρετήσει. Λοιπόν, δεν τους μιλάμε σήμερα. Πρώτα να χαιρετήσεις. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποια μας ακούτε είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe. Πήγαμε 85.000 subscribers. Μέχρι τους 100 θα έχω μάθει να το λέω πιο εύκολα. Επίθεση εξωγήινων με κάρι. Μας γράφετε. Ναι. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Υπήρχε και σχόλιο που λέει ότι περιμένει να μπει στο μπάνιο, να βγούμε για να μπει στο μπάνιο, γιατί αλλιώς βαριέται να μπει στο μπάνιο. Και βάλαμε και μια μουσική που είναι κατάλληλη. Τραγουδάς κιόλας μαζί, κάνεις το μπανάκι σου, μια χαρά. Ακούς και την ποιότητά σου. Εσύ θεωρείς ότι βρισκόμαστε εντός των ορίων της ευπρέπειας που επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία να σχολιάζουμε ότι κάποιος μας ακούει την ώρα που πλένεται. Τουλάχιστον φοράς το μαγιό σου όταν κάνεις μπανιό. Ή αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που μας ακούει γυμνός. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Τίποτε άλλο. Εγώ και εγώ μένω σταθετικά σε αυτό το κομμάτι. Όλα δεν θετικά είναι. Στο που, γιατί άμα αρχίζει να εστιάζει το που. Που μας ακούει ο καθένας. Ναι, ναι, ναι. Όχι, πραγματικά. Δεν έχει σημασία. Ναι. Σημασία δεν, έχει είναι αυτά που δεν θες να ξέρεις. Μην κάνεις ερωτήσεις που δεν θες να ξέρεις την απάντηση. Ακριβώς. Ναι. Μας γράφεται εδώ πέρα για την συλλογική ευθύνη στις κρατικές δολοφονίες. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θα μιλήσουμε. Θα έχουμε την κυρία Βίκη Φλέσα. Θα έχει την τιμητική της η κυρία Φλέσα. Θα το πούμε και αυτό. Και ξύλο στη Βουλή θα έχουμε. Και στη ΣΥΠΑ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Θα τα πούμε όλα. Όλα σήμερα. Καλησπέρα, Βαρκελόνη. Οι Ισπανοί συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν τι λέτε. Αλλά μετά το Φρέντο Εσπρέσο θα τους μάθουμε και το TPP. Έχουμε και αγγλική βερσιόν για τους Ισπανούς συναδέλφους. Πέντε κουτσοεγγλέζικα θα τα ξέρουν. Αλίμονο. Πείτε τους να μας διαβάζουν στα αγγλικά. Όσο για την φάρμα των ζώων, πείτε τους ότι το πρώτο μισό θα είναι στα ελληνικά, το δεύτερο μισό θα είναι ισπανόφωνο. Θα δούμε, Θάνο, θα δούμε πώς θα το κάνω. Δηλαδή, βεβαιώστε και σήμερα. Ναι, σήμερα, σήμερα. 2:40, 3:20 ακριβώς. Ξεκινάει το ισπανόφωνο κομμάτι της εκπομπής. Πείτε τους δηλαδή να κάνουν την συνδρομή και εμείς δεσμευόμαστε ότι η ενημέρωσή μας θα είναι στραμμένη κυρίως προς την Λατινική Αμερική. Τώρα γύρισε και ο Παπαδομανολάκης. Οπότε, δεύτερο μισό της φάρμα σήμερα στα ισπανικά. Ενημερώστε να γραφτούν συνδρομητές, να δωρήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Ισπανική ενημέρωση από το The Press Project με νέα και από την Ισπανία για την Ισπανία και από όλη τη Λατινική Αμερική. Το πουλάω. Βάλε. El Pharma del Zone. Φάρμα από ξαπλώστρες. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Θα έχουμε και φάρμα από ξαπλώστρες, ναι. Έχω πει ποτέ εγώ, όχι. Χαλάω εγώ χατήρι. Δεν ξέρω εσύ τι δεσμεύεσαι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήμουν στο δικαστήριο, στο εφετείο. Δεν έγινε η δίκη, υπήρξε αναβολή. Δεν σχετίζεται με την αποχή των δικηγόρων ή των γραμματέων, δεν έγινε γι' αυτό. Η δίκη δεν συνεχίστηκε διότι η μία από τις ενόρκους δεν μπορούσε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε η δίκη. Παρ' όλα αυτά ήρθε στο δικαστήριο ο Γιάννης Μάγκος. Ήταν στην Πτολεμαΐδα, ήταν καλεσμένος μια συλλογικότητα. Εκεί είχαν προβολή του ντοκιμαντέρ της Χρύσας Λύκου. Ζητώ συγγνώμη αν υπήρχαν και άλλες δράσεις τις οποίες δεν συγκράτησα, αλλά ήρθε και βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία. Τους ζήτησα να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί, όπως ήταν καθισμένη εκεί πέρα. Και η μητέρα του Ζακ, την ώρα που τραβάω την φωτογραφία, του είπε αυτή την κουβέντα που θα βρείτε και στο άρθρο το σχετικό, τη σηκώνει στο πλακάτια όλους μας. Ευχαριστούμε που σηκώνεις το πλακάτια όλους μας. Και δεν ξέρω ακριβώς πώς να το χειριστώ, γιατί δεν μπορούμε να εκφράσουμε καμία ευγνωμοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι ένας γολγοθάς αυτό που περνάνε. Οπότε τίποτε ευχάριστο δεν μπορώ να σκεφτώ για αυτό που κάνουν. Απλώς ας πω μόνο ότι χαίρομαι για το ότι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας είναι άνθρωποι τέτοιας ποιότητας. Αυτό μόνο. Που αφορά και τους γονείς του Ζακ, αφορά και τον Γιάννη Μάγκο, αφορά όλο τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει τα παιδιά τους από την δολοφονική μανία των μπάτσων και που πασχίζουν απέναντι σε τρομερές δυσκολίες να μην περάσει η συγκάλυψη και η ατιμορρησία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το πλακάτ του Μάγκου, το όχι στην συγκάλυψη. Δεν αφορά μόνο τον Μάγκο, αφορά και την υπόθεση του Ζακ η οποία σταθερά συμπεριλαμβάνεται στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, στα συμπτώματα υποχώρησης του κράτους δικαίου στη χώρα μας, αλλά ταυτοχρόνως για την κυβέρνηση αρκεί να πεις ότι αθωώθηκαν και πιστεύουν ότι όταν το βλέπουμε αυτό δεν λέμε «ναι, αυτό είναι το πρόβλημα», λέμε «α, εντάξει, αν τους αθωώσατε, όλα καλά». Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα ανασχολούμε, συνεχίσουμε... αν έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό και μετά. Ναι, θέλω να αναφέρω αυτό που έγραψες εσύ στο σχόλιο σου, μαζί με τη φωτογραφία, το κλείσιμο, που λες ότι θα προτιμούσαμε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους είχαμε μάθει ποτέ και να συνέχιζαν τη ζωή τους μαζί με τα παιδιά τους. Εδώ να προσθέσω ότι προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι θα προτιμούσαν να μην τους είχαμε μάθει ποτέ, σε αντίθεση με ό,τι λέει το κάθε τρολ στο διαδίκτυο. Τώρα απλώς στεκόμαστε στο πλευρό τους όσο μπορούμε, ξέροντας ότι ο αγώνας τους όχι απλώς μας αφορά, είναι αυτό που λέμε ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά. Για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλειου Μάγκου, να θυμίσουμε ότι έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και διώκονται πλέον 6 αντί για 3, όπως ήταν πριν, αστυνομικοί. Πρέπει να περάσει από το αρμόδιο συμβούλιο και μετά να παραπευθούν σε δίκη. Ήταν ο εισαγγελέας Ευετών Λάρισας που αναβάθμισε την κατηγορία, όπως ζητούσε η οικογένεια. Έγινε πριν μερικές εβδομάδες. Φιλοξενήσαμε και τον κύριο Μάγκο. Τα είπαμε για αυτήν την πρώτη νίκη. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία στη συνέχεια και ο ίδιος μας είχε πει και ότι δεν νιώθηκε κάποια χαρά γιατί το παιδί του δεν θα έρθει πίσω. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Ναι. Ρωτάτε για το ξύλο στη Βουλή. Τι έγινε? Τι να έγινε τώρα, ρε παιδιά? Μα δε είστε κι εσείς τώρα μέσα στην τρασίλα βουτυγμένοι. Τι έγινε? Βουλή είναι. Δεν θα έχει λίγο μπουνίδι? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Βλέπεις καθόλου στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως βίντεο με πολεμικές τέχνες? Αν μου εμφανίζονται. Καλά, τίποτα δεν εμφανίζεται τυχαία στον κόσμο. Πρέπει κάποια στιγμή να έχεις κρυφοκοιτάξει λίγο και μετά... Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μπορεί να έχει κρυφοκοιτάξει κάτι και μετά ο αλγόριθμος το εμφανίζει. Δηλαδή, εγώ έχω δει φάση αυτοάμυνας για να δω τι λένε και πόσο μαγιά το παίζουν, ότι μπορείς να τα καταφέρεις άμα κάνεις ζιουζίτσου, ας πούμε, ξαφνικά μάθεις ζιουζίτσου και κάνεις τον άλλον που θα σου επιτεθεί. Και μια φορά έκανα αυτό το λάθος και μετά μου έβγαζε για 2 εβδομάδες. Αλλά γιατί ρωτάς? Γιατί μου εμφανίζονται και εμένα κάτι τέτοια. Δηλώνω ότι είμαι αθώος, δεν ξέρω πώς έγινε. Προφανώς κάποιο ερπετό έχει μπει μέσα στο κινητό μου και τα προκαλεί αυτά. Αλλά ξέρετε, υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος της ματσίλας, αντρίλας, μαγιάς, είναι βρυσίδια και καλύτερα κιόλας βρυσίδια για μάνες. Γιατί προσέξτε τι γίνεται τώρα με τις μάνες. Η μάνα είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει. Γιατί είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει? Γιατί η μάνα είναι μια γυναίκα που μπορείς να, που οφείλεις για την ακρίβεια, να εξαιρέσεις από τον κανονικό μισογυνισμό. Οπότε δεν μπορεί κανείς να βρίζει όλες τις γυναίκες και μαζί και τη μαμά του, γιατί κάποιος πρέπει να φτιάχνει και τα κεφτεδάκια σε αυτή τη ζωή. Οπότε είχαμε ξύλο, κεφαλοκλείδωμα, μπουνιές, βρισιές. Παραβιάστηκε και η βασική κοινοβουλευτική αρχή που ακούει στο όνομα «Όχι μάνες». Όλα αυτά έγιναν στη Βουλή. Ήταν ο Τασούλας εκεί πέρα, ο οποίος επέβαλε μία ποινή 15 ημερών, απομάκρυνση 15 ημερών. Φλόρος λέγεται, ο Κωνσταντίνος Φλόρος. Ναι, είναι ο ανεξάρτητος πλέον πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, ο Κωνσταντίνος Φλόρος, που γρονθοκόπησε μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο. Έχουν βγει και σχετικοί διάλογοι στη δημοσιότητα. Φαίνεται ότι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ξύβρισε τη μητέρα του Φλόρου και αυτός ως μάτσο άντρας αλφα μέιλ, γιατί μάνα, έτσι εκεί πέρα μου, το γροθοκόπησε. Που είναι εικόνες που συμβαίνουν όταν βάζεις ακροδεξιά και παραπάνω στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, αν αναρωτιέστε τι συνέβη, τι συνέβη. Τι συνέβη τώρα, θα έχουμε... Είναι ένα κόμμα που είναι η βιτρίνα του φασίστα. Είναι τα ενεργούμενα ενός καταδικασμένου νεοναζί εγκληματία. Τι θα συμβεί? Τι περιμένεις να συμβεί δηλαδή? Θα έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν. Και σιγά σιγά ανακαλύπτεις και τι κοινωνία έχουμε. Θέλεις, Θάνο, να διαβάσεις την ανάρτηση αυτή που έθεσες υπόψη μου. Ναι, έκανε μια πολύ σωστή κατά την άποψή μου ανάρτηση. Η κυρία Έφη Γιαννοπούλου είναι και υποψήφια ευρωβουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, δημοτική σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη στο παρελθόν κλπ. Η βία είναι η προεκλογική εκστρατεία των φασιστών. Το σημερινό επεισόδιο Ξυλοδαρμού στη Βουλή με δράστη και πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Φλόρο, ανεξάρτητο σήμερα, αλλά εκλεγμένο με τους παρτιάτες βουλευτή, δεν είναι καθόλου καινοφανές. Αν γκουγκλάρετε, θα βρείτε κάμποσα περιστατικά από τις καθόλου χρυσές μέρες Χρυσής Αυγής, όπου τα πνεύματα δήθεν οξύνθηκαν και είτε έφτασαν στα όρια της χειροδικίας, είτε τα ξεπέρασαν. Η ακροδεξιά και τα φασιστικά μορφώματα τύπου Σπαρτιατών πουλάνε ματσίλα, μαγκιά και δύναμη σε ανθρώπους που έχουν συνθλίψει οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Το φαινόμενο δεν είναι καν ελληνική αποκλειστικότητα, συμβαίνει παντού. Το να μην ανακηρυχθεί σήμερα ο συνδυασμός Σπαρτιατών μεταξύ των κομμάτων που συμμετέχουν σε ευρωεκλογές στερεί από το φασιστικό μόρφωμα, πόρους και δημόσιο χώρο, και αυτό είναι υπέρ της δημοκρατίας μας. Ο αγώνας μας όμως απέναντι στην ακροδεξιά, τη ρητορική και τις πολιτικές της είναι κυρίως πολιτικός και αυτόν πρέπει να δώσουμε πρώτα απ' όλα. Η ανάρτηση της Εύης Γιαννοπούλου. Νομίζω είναι ενδιαφέρουσα σκέψη. Λέει, εντάξει, δείτε λίγο πιο πριν. Δεν είναι και χαζοί οι άνθρωποι, φασίστες είναι. Κάνουν ένα σοου που είναι ένα σοου πώς. Ξέρω εγώ, αν το ταλέντο σου είναι να καταπίνεις φωτιές ή να εγώ μπορώ να παίξω με τρία μπαλάκια να κάνω ζογκλερικά, πολύ δύσκολα με τέσσερα. Αλλά στα τρία είμαι καλός. Οπότε όταν πλησιάζουν εκλογές και εγώ αν ήμουν υποψήφιος θα έλεγα Κωνσταντίνος Πουλής και θα έπαιζα με μπαλάκια. Mm-hmm. Αυτοί είναι φασίστες, δέρνουνε. Ό,τι έχει να διαφημίσει κανείς. Εντάξει, τη ματσίλα. Τις δεξιότητες που διαθέτει. Οπότε και αυτοί κάνουν ένα σοου. Μαθαίνει ο κόσμος. Συζητιέται. Δεν αφήνεις να περάσει έτσι απαρατήρητη η παρουσία σου από τη ζωή. Λες δηλαδή, πέρασα κι εγώ από αυτό το πλανήτη, από αυτή τη γη, από αυτό το χώμα, από αυτά τα έδρανα του κοινοβουλίου. Δεν άφησα κάτι. Ναι, ναι. Και κεφαλοκλείδωμα και πινελί και τι άλλο να ζητήσει ο άνθρωπος. Μα μας γράφεται σε ποιες χώρες τα έχουμε δει αυτά. Γενικά, εγώ απέχω από τα σχόλια του τύπου «αυτά γίνονται μόνο», γιατί ξέρετε, συνήθως τα σχόλια του τύπου «αυτά γίνονται μόνο εκεί» υπονοούν ότι είναι έκπληξη για τη χώρα μας, η οποία νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο, αλλά δεν είναι κάτι άλλο, γιατί δέρνονται βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και ταυτοχρόνως δείχνει και μια συστημική, γενικευτική υποτίμηση τώρα των χωρών που βάζουμε σε αυτά τα τσουβάλια, για τις οποίες θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι συλλήβδινοι, υποδεέστεροι, είναι βάρβαροι, αχροί και κάπως είναι μια έκπληξη ότι από αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο που μόνο μπουμπούκια έχει να επιδείξει ξαφνικά βρέθηκαν δύο βουλευτές που ενεπλάξαν σε ένα τέτοιο επεισόδιο. Ναι, το γράψατε και όλα στα σχόλια, το σκέφτηκα και μόλις το έμαθα ότι συνήθως αυτές είναι εικόνες που τις βλέπουμε σε άλλα κοινοβούλια και πολλές φορές υπάρχει και αυτό το «Α, κοίτα τριτοκοσμικές καταστάσεις, α, καημένη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες, κοίτα δέρνονται στη Βουλή» και σε άλλες βαλκανικές χώρες που πάντα διαχρονικά εμείς οι κοσμοπολίτες τις θεωρούμε λίγο υπό, ότι δεν είμαστε Βαλκάνοι, εμείς είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή, θυμάμαι στο Μαυροβούνιο να αναφέρεται τυχαία τώρα ρεπορτάζ που μου περάσει μπροστά μου. Το Αλβανικό Κοινοβούλιο πολλές φορές. Εκεί εντάξει, γίνονται και σε. Μας γράφεται για την Κορέα, για την Κορέα δεν έχω υπόψη μου. Αλλά γενικά, ναι, πάντα τα βλέπουμε με ένα αίσθημα ότι τα κοιτάμε αφιψηλού. Μέχρι να καταλάβεις ότι όσο μειώνεται η ποιότητα της δημοκρατίας, όσο μειώνεται η ποιότητα και των προσώπων που εκλέγονται, θα τα βλέπεις. Μας γράψατε το σχόλιο ακροδεξιότητες για τις δεξιότητες που είπα ότι διαθέτουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Άκη. Είναι αυτός που πλένεται τώρα. Έχω συνεχώς την ανησυχία. Τώρα μας μιλάνε διάφοροι και σκέφτομαι ότι κάποιος μπορεί να κάνει μπάνιο την ώρα που. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα κάνει μπάνιο και θα είναι με το smartphone να στέλνει μήνυμα, να βραχεί το κινητό. Μπορεί να είναι στην μπανιέρα, ξαπλωμένο, στάνω. Και να έχετε το laptop. Ή το κινητό. Δεν ξέρω, κάνετε μπάνιο. Αφήγει αυτή η εικόνα το κεφάλι μας. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ απλώς λέω τώρα τι σκέφτομαι. Έχω μάθει, Θάνο, να λέω την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να εκφράζομαι με παρησία και να μην αφήνω τίποτα κρυφό. Δεν θα απολογηθώ γι' αυτό. Οπότε, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Αν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ψηφοφόροι των Σπαρτιατών. Mm-hmm. Αν έχουμε, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε νεοναζί φαρμαίος. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Πολύ σοπερδεμένος κόσμος. Είναι και ο αλγόριθμος του YouTube, δεν ξέρεις που θα πετάξει αυτό το βίντεο. Σε είναι ο αλγόριθμος λίγο περίεργος, είμαστε και εμείς πρόσωπα γενικής αποδοχής, δηλαδή όλη η Ελλάδα πάλεται μαζί με την φάρμα, κινείται τους παλμούς της φάρμας των ζώων, οπότε είναι λογικό. Είχαμε και στη Νίκη ένα αντίστοιχο. Είναι ένα στέλεχος της Νίκης που έριξε μια χαστούκα εκεί πέρα, μπρουφ, στην βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Δελικάρη λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία τοπικό στέλεχος επιτέθηκε. Στην Καβάλα. Ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Νίκη εκεί πέρα και είπε ότι αυτό δεν συνάδει με το ήθος του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά βγήκε και ένας βουλευτής, Παπαδόπουλος λέγεται. Νίκος Παπαδόπουλος. Το λέει Παπαδόπουλο. Και αυτό είναι πολύ συνηθισμένο όνομα στην Ελλάδα. Το πιο συνηθισμένο το Παπαδόπουλος, δεν κατάλαβα. Ναι. Και είπε ότι εντάξει, με αυτά που κάνετε τώρα, τι περιμένετε. Λίγο πολύ. Τώρα το λέω κάπως χοντροκομμένα, ίσως και να αδικώ την πολιτική του σκέψη. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά, όσο στέλνουμε ακροδεξιούς στη Βουλή. Εντάξει, υπάρχει μια κανονικοποίηση αυτών των εικόνων και το καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι που συμβαίνουν, που συζητάμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι το τι γίνεται καθώς κοιτάς προς τα κάτω και λες τώρα αυτοί ποια κουλτούρα καλλιεργούν και προωθούν, τι προτείνουν στους ψηφοφόρους τους ή στους υποστηρικτές τους. Όχι, εδώ συζητάμε ότι οι βουλευτές δεν συμμαζεύονται. Ναι. Εντάξει. Συγκεκριμένα είπε ότι οι πιστοί χριστιανοί, αυτό το είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος, βουλευτής της Νίκης, οι πιστοί χριστιανοί έχουν αρχίσει να μοιράζουν σφαλιάρες στις εκκλησίες. Που το ακούσα αυτό και... Ναι, γενικότερα ο χριστιανισμός δεν το είχε και πολύ με τη βία, δηλαδή στην απλή μορφή. Αν με επιτρέπετε να παρέμβω τώρα και σε αυτούς που προτάσουν το πατρίστρες και οικογένεια, εγώ ένας, αν θέλει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, κατευθείαν σου χτυπάει αυτή η φράση ότι κάτι πάει λάθος. Δηλαδή, ο άλλος δεν τα έχει διαβάσει καλά. Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω. Κι εγώ αλιβάνιστος. Είμαι που να μπλέκομαι τώρα στην... Δεν την ξέρω τη θρησκεία τους καλά, όπως θα έλεγε και ο Καβάφης. Απ' την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και σπάνιο, δηλαδή δεν είναι ότι έχει και καμιά καλύτερη ιστορία ο χριστιανισμός, άλλο ότι πολλοί θα ήθελαν να σκέφτονται τον χριστιανισμό σε μια μορφή πιο αγνή και συμπαθητικούλα. Ιστορικά θα δυσκολευόμασταν κάπως να βρούμε τεκμηρίωση για αυτή την εκδοχή. Αλλά τώρα, εντάξει, ξανά λέω, δεν είμαι και... Έχουμε τόσους θεολόγους αρθρογράφους. Έχουμε, ας εκφραστεί κανένας άλλος. Ναι, υπάρχει και ένα άρθρο εντωμεταξύ. Το διάβασα ψάχνοντας να βρω το τι είπε, τι έγινε ακριβώς στην Βουλή. Με αυτό το μπουμπούκι της Νίκης, τον Παπαδόπουλο. Είναι από το Sport Time. Ήδη πιάνεται το κλίμα. Και λέει, Κωνσταντίνε, δεν στο έχω πει, το κράτησα για έκπληξη. Τελικά ο καρδιοχειρούργος αποδείχθηκε και καρδιογνώστης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των χριστιανών. Θαυμαστικό, καταδικάζω. Και ναι, ήρθε η ώρα να αναφωνήσουμε. Γεια σου ρε Παπαδόπουλε. Αλλά μην μπερδεύεστε με άλλους Παπαδόπουλους, λέει ο αρθρογράφος. Γιατί φύγαμε να σχηματίσουμε μια περίεργη εντύπωση. Δεν μπερδευόμαστε καθόλου. Για το που το πας. Όχι, όχι, τους χοντικούς τους αναγνωρίζουμε. Μην ανησυχεί, δεν μπερδευόμαστε καθόλου. Αναφερόμαστε στον Νίκο Παπαδόπουλο και λοιπά και συνεχίζει. Αλλά ναι. Επειδή το παρέλειψα πριν να το πω και μας το γράφετε πολύ σωστά σε σχόλιο, θα ήταν παράληψη αν δεν πούμε ότι το τραγούδι Κίτρινο είναι σε στίχους του Δημήτρη Μαυρίκιου και η εξαίσια ερμηνεία είναι του Άρη Χριστοφέλη. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο και είναι πολύ ωραία και η στίχη και η ερμηνεία. Αναφέραμε μόνο τον Κυπουργό. Οι χαστούκες από αγάπη δίνονται. Ναι, ακριβώς αυτή η κουλτούρα είναι. Είναι αυτή η κουλτούρα που παράγει αυτού του τύπου την αγάπη. Η Ανακούρου που μας γράφει ότι μια χαρά τα έχει διαβάσει. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει με αυτό το πρόσημο. Ισχύει προφανώς. Με το πρόσημο της θρησκείας. Όλων των δογμάτων, όλων των αποχρεώσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και μια έτσι pιούρ, ας πούμε, διδασκαλία που στη συνέχεια πάρα πολύ την χρησιμοποίησαν αρκετά διαφορετικά και δηλώνουν πάρα πολύ καλοί χριστιανοί. Λοιπόν, να αφήσουμε τους δικούς μας, τους ακροδεξιούς, σε αυτό το σημείο. Να πάμε λίγο, επειδή μας είπατε για τις ευθύνες αυτές τις κοινές, για το πώς φταίμε όλοι μαζί. Θάνο, δεν ξέρω για πόσα νιώθεις ότι φταίς εσύ. Θα έλεγα, αν έχουμε το βίντεο, Βασίλη, έχουμε το βίντεο από την Βίκη Φλέσσα. Έχουμε, ναι. Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για τα Τέμπη και επειδή πολλοί ασκούν κριτική και τι έκανε το κράτος και τι δεν έκανε το κράτος, εγώ θέλω να ρωτήσω. Εσείς όμως τι κάνατε? Πάμε Βίκη, πάμε, έλα Βίκη. Τι παχογένεια τώρα με τον ΟΣΕ. Λοιπόν, να ξαναδούμε αν μπορεί να παίξει το βίντεο, γιατί κόλλησε το βίντεο. Όχι, όχι, έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Νικόλα. Είσαι μια εβδομάδα εδώ, Νικόλα. Νομίζω ότι θα μπορούσε. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να το μάθεις το πρόγραμμα. Μάθε από τον Βασίλη που δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Βασίλη, νομίζω ότι είναι και δική σου ευθύνη. Είσαι τόσο καιρό εδώ πέρα. Εντάξει. Θα μπορούσε λιγάκι να τον δασκαλέψει, να του πει αυτό, Νικόλα μου, το κάνουμε έτσι, το κάνουμε αλλιώς. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα. Είμαστε στον αέρα, Θάνο. Ναι. Α, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βρείτε τα. Θα το προσπαθήσουμε το βίντεο ή όχι? Δεν, το ξαναπροσπαθήσαμε. Για ξαναβάρα. Πάτα το άλλη μία, ρε Βασίλη. Όχι. Ό,τι και να κάνεις. Δοκίμασε να το ξανακατεβάσεις. Ναι, ναι. Ωρε μάνα μου. Για να δούμε. Τι παχογένεια τώρα με τον ΟΣΕ. Μιλάτε σοβαρά. Το κράτος όλο νοσεί. Την ευθύνη όλο το κράτος όλο νοσεί. Δηλαδή αν θέλει να σου πω κάτι πολύ ακραίο, τα παιδιά θα τα σκοτώσαμε όλες και όλοι μαζί. Αν θέλεις να ξέρεις, εμένα αυτή είναι η γνώμη. Όπως και στο μάτι τους κάνουμε όλους και όλοι μαζί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη. Δεν έχει σχέση με κανένα πρωθυπουργό και με καμία κυβέρνηση. Γιατί μας τώρα συνεχίζω. Όλοι μαζί. Είναι ένα βήμα μετά το «τα φάγαμε όλοι μαζί», την περίφημη φράση του Θεόδωρου Πάγκαλου που σημάδεψε κάπως τα μνημονιακά χρόνια. Και είναι εντυπωσιακή η χυδαιότητα της φράσης. Το παρουσιάζει λέγοντας ότι θα πει κάτι ακραίο. Το καταλάβαμε, ναι, και εμάς ακραίο μας φάνηκε. Λέει ότι τα παιδιά αυτά τα σκοτώσαμε όλοι μαζί. Και είναι κάτι που νομίζω το έχει γράψει πολύ ωραία και ο φίλος μας ο Ζάβαλος, ότι όποιος έχει ενοχές για αυτό να πάει να εξομολογηθεί. Αλλά επειδή δεν είμαι εγώ που μάζευα τα εκατομμύρια υπογράφοντας συμβάσεις στις οποίες αθετούνταν τα μέτρα ασφαλείας, θα μας επιτρέψετε να μην το μοιραστούμε αυτό. Ναι. Και όσο για το μάτι... Προφανώς είναι κάτι το οποίο το λέει μόνη της, θα επικαλεστεί ότι είναι προσωπική άποψη και ότι είπε ότι είναι κάτι ακραίο και συνεπώς ότι ήταν απλώς ένα ρητορικό πυροτέχνημα. Δεν έχει ακριβώς συμπεριφερθεί η Νέα Δημοκρατία σαν να τους κάψαμε όλοι μαζί στο μάτι. Το μάτι στην πραγματικότητα είναι πιο κοντά σε μια περίπτωση όπου υπάρχει συλλογική ευθύνη για την αναρχιδόμηση. Η αναρχιδόμηση όντως είναι ένα φαινόμενο στο οποίο η κοινωνία πιέζει την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι, να πούμε ότι για το μάτι καθόλου δεν συμπεριφέρθηκε η Νέα Δημοκρατία σαν να τους κάψαμε όλοι μαζί. Προσπάθησε να το φορτώσει όλο στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά έναν τρόπο ο οποίος εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ άδικος. Και αντιθέτως, στην περίπτωση των Τεμπών, όπου προφανώς υπάρχει ευθύνη, και εγώ θα δεχτώ ότι σε αυτό υπάρχει και ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Μην μπούμε στις λεπτομέρειες αυτής της συζήτησης, αλλά τα σκοτώσαμε όλοι μαζί τα παιδιά με το συμπάθειο, αλλά όχι. Ναι, είπε, εγώ νομίζω ότι είπε με πιο ακραίο τρόπο πράγματα που με έστω σε κάποιον βαθμό έχουν υποθεί και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, Κυριάκο Μητσοτάκης λέει για τις διαχρονικές παθογένειες του κράτους που συγκρούστηκαν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει υποθεί και πιο ξεκάθαρα. Δεν έχει υποθεί έτσι. Αλλά όταν ο άλλος σου λέει ότι τι να κάνεις, έτσι είναι το κράτος και υπάρχουν αυτές οι διαχρονικές παθογένειες, όταν προσπαθείς να μοιράσεις την ευθύνη γενικά και αόριστα, στο τέλος υπάρχει το ότι όταν φταίμε όλοι δεν φταίει κανείς. Και αναρωτιέσαι εσύ, τι έγινε, όλοι μαζί φταίμε, δεν φταίει κάποιος συγκεκριμένα, μήπως κάποιος και κάποιοι. Και να ελεγχθούν προφανώς και ο Σπίρτζης που έχει τηρήσει διαφορετική στάση. Δεν ολοκλήρωσαν την 717. Μήπως πήρε μια φωτιά το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας το 2019 και δεν επιδιορθώθηκε ποτέ. Μήπως η ιδιωτικοποίηση έφερε το να μπαίνουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές και ενώ το δίκτυο δεν μπορούσε να υποστηρίζει μεγάλες ταχύτητες, κανείς δεν πήρε την απόφαση να πει ότι παιδιά υπάρχει ζήτημα, μειώνουμε ταχύτητες. Πιο ασφαλές στο δίκτυο, βάζουμε δύο σταθμάρχες, μειώνουμε τα δρομολόγια. Αυτές τις αποφάσεις δεν τις πήρα ούτε εγώ, ούτε ο Κωνσταντίνος, ούτε ο Αλέξανδρος, η Μάρια, η Δομήνα. Υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι που έπρεπε να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις, που διάβαζαν πολύ συγκεκριμένα εξώδικα και επιστολές, δεν έκαναν τίποτα και δυστυχώς ο πιο υψηλά ιστάμενος από όλους αυτούς που μπορεί να φτάσει αυτή η έρευνα. Ο τότε Υπουργός Υποδομών που διάβαζε και τα εξώδικα και τις επιστολές των προσώπων που παρετούνταν, που μετρούσε παρετήσεις σε αρμόδιες επιτροπές, ο κύριος Καραμαλής αυτή τη στιγμή δεν διώκεται. Νομίζω ότι το ρεζουμέ αυτό είναι. Δεν διώκεται και προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις το κυβερνητικό επιχείρημα τι άλλο θα είναι. Δεν φταίει κανείς συγκεκριμένα, φταίνε όλοι. Φταίνε όλοι από λίγο, μωρέ. Τώρα δεν ξέρεις πώς είναι ο Έλληνας. Έτσι είναι η Ελλάδα, μωρέ. Δεν δουλεύει τίποτα. Δεν δουλεύει τίποτα. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Αυτό. Δεν φταίει γενικά και αόριστα το κράτος. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν την έκαναν. Είχαμε 57 νεκρούς. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα γενικά το έτσι είναι το κράτος και όλα αυτά που λέγονται με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό λέω ότι εμένα δεν μου ακούγεται πρώτη φορά ένα τέτοιο επιχείρημα. Δεν το ακούω πρώτη φορά από την κυρία Βλέσσα αυτό. Υπονοείται πάρα πολλές φορές με τις διαχρονικές παθογένειες. Δεν φταίει γενικά και αόριστα το κράτος. Είναι πάγια τακτική των κυβερνήσεων όταν δεν έχουν κυριολεκτικά πουθενά πλέον να κρυφτούν, να υπεργενικεύουν και να σκορπάνε το φταίξιμο με χυδαίες αμπελοφιλοσοφίες και αρλούμπες. Είναι ο κύριος Κώστας Γεωργουσόπουλος, θεατρικός κριτικός ή κάποια συνωνυμία. Που έγραψε αυτό το σχόλιο. Ευχαριστούμε την επιστήμη της θεατρολογίας ή τον φίλο. Α, έχει και φωτογραφία. Δεν μοιάζει καθόλου με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο στη φωτογραφία. Οπότε είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος που έχει βάλει μια άλλη φωτογραφία. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Είναι όντως αμπελοφιλοσοφίες. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Είναι μια κουβέντα η οποία συμφέρει πάρα πολύ αυτούς που διαχειρίζονται θέσεις ευθύνης. Εγώ σε αυτή την παράσταση είχα γνωριστεί με τον Εφήμερο, που ήταν μια επιθεώρηση που παίζαμε με τους Τσιριτσάτζουλες, που είχα ένα μονόλογο εκεί πέρα που έκανα τον Κομπέρ στην επιθεώρηση. Είχα ένα μονόλογο που μιλούσα για τον Πάγκαλο, τα φάγαμε όλοι μαζί. Και έλεγα αυτό το πράγμα, παιδί μου, ότι τώρα είναι χυδαίο όταν ο άλλος έχει διαχειριστεί μια θέση ευθύνης, έχει απολαύσει όλα τα προνόμια αυτής της θέσης για δεκαετίες και ξαφνικά όταν κάτι πάει στραβά σου λέει εντάξει, εδώ όλοι μαζί δεν είναι ο Έλληνας, είναι οτροπία αυτά τα οποία λέγονται και θεωρητικότερα, αλλά στην πραγματικότητα. Το πολύ απλό συμπέρασμα όλων αυτών είναι να μην τολμήσουμε ποτέ να ζητήσουμε τα ρέστα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν θέσεις ευθύνης. Και δεν γίνεται, ρε φίλε, μονάζιγα δικά σου. Δεν γίνεται να έχεις όλα τα προνόμια αυτής της θέσης, αλλά όταν κάτι πάει στραβά να μου λες ότι φταίμε όλοι μαζί. Ας έχεις και κάποια ευθύνη για κάτι. Η παγίδα του κινησμού μας, γράφει η Μαρία, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς ο κινησμός, γιατί πατάει κάπου σε ένα βίωμα των Ελλήνων ότι όντως το κράτος δεν δουλεύει με τον τρόπο που θα πρέπει να δουλεύει. Όντως στις δημόσιες υπηρεσίες είναι ένας γολγοθάς για να βγάλεις τα απαραίτητα χαρτιά και να κάνεις τη δουλειά σου. Κάτι που σε έναν βαθμό το έχει με την πίεση της πανδημίας το έκανε η Νέα Δημοκρατία και ζητάει να της δοθούν τα συγχαρητήρια γι' αυτό με τις πλατφόρμες και το GovGR. Οπότε επειδή ο άλλος όντως έχει συνηθίσει το κράτος να μην δουλεύει, είναι πιο πρόθυμος να αποδεχθεί αυτό το επιχείρημα του «έλα μωρέ, κακό κράτος». Όπως αποδέχεται και το επιχείρημα των ιδιωτικοποίησεων. διαχρονικά. Μόνο ότι βλέπουμε όλο και περισσότερο το πόσο δεν δουλεύουν. Κάτι που ήταν πάρα πολύ σαφές. Με πρόβλημα, με δικαιολογητικά και δηλώσεις και έψιλον 19 στο κράτος. Αυτά ισχύουν για σας στην πλέμπα, να θυμίσω. Αν κάνεις μεγάλο έργο, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, π.χ. flyover, μελέτες κλπ. Μετά το ΣΤΕ, μετά την κίνηση του έργου. Ξέρετε, οι δύο μέτρα, δύο σταθμά. Μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, μας γράφεται εδώ πέρα τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα θέλει να μπούμε και νομίζω ότι αυτό είναι, Θάνο. Αυτό να κρατήσουμε όλοι. Αυτό να κρατήσουμε. Πάλι μήνυμα για το θάνατο θα βγάλεις. Όχι, η Βίκη Φλέσσα δεν έλεγε, δεν είχε βγει σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Αυτό το απόσπασμα που βάλαμε και στην ανασκόπηση ναι. Που έλεγε ότι εκεί αυτοκτονούν ενώ εμείς τραγουδάμε τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα θέλει να μπούμε. Αυτό να κρατήσετε, παιδιά. Όλα αέρασαν, τίποτα δεν μένει. Τι ευθύνες, τι ξεευθύνες τώρα, ποιος σκοτώθηκε, ποιος δεν σκοτώθηκε, συμβάσεις αυτά, τίποτα, όλα αέρας. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, ένα τίποτα είναι οι άνθρωποι. Αν εγώ κλείνεις τα μάτια σου, τώρα βλέπεις κεφάλια, αύριο βλέπεις κρανία, μην το συζητάτε, μην ψάχνετε να βρείτε τίποτα. Αυτό να σκέφτεστε δηλαδή ως πολιτικό πρόταγμα. Υπάρχει κρίσιμη ερώτηση στο chat από την Ελένη. Έλα, Ελένη. Κωνσταντίνε, είχες παίξει με την θεατρική ομάδα στη Χρυσή Τομή? Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Θάνο, βλέπεις, παρατηρείς κάτι? Πηγαίνει σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. Όχι. δεν ξέρω, γιατί έχω πολύ κακή μνήμη και ιδίως από τις περιοδίες δεν θυμάμαι ποτέ που έχω παίξει. Το έχω πάθει μία φορά με Φολέγανδρο που είχα ξαναπάει, σύντομα κιόλας μετά τις παραστάσεις. Και λες κάτι μου θυμίζει αυτό. Το έχω δει στον ύπνο μου, έχω ντεζαβί. Την τρίτη μέρα το είπα. Το είπα την τρίτη μέρα. Βλέπω και αυτό το μεγάλο άνοιγμα που έχει εκεί πέρα που είναι τα λεωφορεία. Και λέω, κάτι μου θυμίζει αυτό. Είχαν περάσει, ξέρω εγώ, 2 χρόνια που είχαμε παίξει. Και το έπαθα και τώρα στα Τρίκαλα. Έχει ξανάρθει στα Τρίκαλα. Και στην αρχή δεν θυμόμουν και είχα πάει. Πριν από 1,5 χρόνο είχα πάει. Αλλά είναι αυτό στις περιοδίες. Είμαστε παιδιά μέσα σε αυτά τα τεράστια τα λεωφορεία που είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και είναι λίγο, ξέρετε τώρα. Τέλος πάντων, καταχρήσεις ας πούμε, είναι αδύνατο να θυμηθώ οτιδήποτε. Είναι η ζωή του rockstar, δεν περιλαμβάνει τώρα αυτά τα ταπεινά. Με λίγα λόγια, δεν θυμάμαι αν έχω παίξει εκεί, δεν είναι απίθανο. Δεν θυμάται. Εκτός αν είναι στην Επίδαυρο. Ότι έπαιξε στην Επίδαυρο. Την Επίδαυρο τη θυμάμαι. Το θυμάται. Αυτό το θυμάμαι. Ναι, να το βάλουμε ως υποσημείωση. Αυτό το θυμάμαι. Ηρώδιο, αυτά τα θυμάμαι, παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα. την πλέμπα. Θάνο, είδες αυτό τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα την ερώτηση, τον πονηρό. Ναι. Πονηρός, ναι. Που σε ρωτάνε, έχεις παίξει ρε φίλε εκεί πέρα? Ποιες είναι οι απαντήσεις? Ναι, ου. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε και να σκουμπώνεσαι, και αυτό είναι στα αγαπημένα μου. Φέρεις και κάνεις διατάσεις επί τόπου μέχρι να χτίσεις την απάντηση στο κεφάλι σου. Κοιτάξτε. Και μετά λες κάτι γενικό. Το θέατρο. Τι είναι το θέατρο? Τι είναι το θέατρο? Τι είναι ο άνθρωπος? Λοιπόν. Καταλάβατε. Ναι. Σε ρωτάνε, ας πούμε, για την υγεία. Τι ποσοστό να δίνουμε, τι ποσοστό του ΑΕΠ? Πάμε να δούμε το βίντεο πώς το χειρίστηκε με μεγάλη μαεστρία επικοινωνιακή ο Στέφανος Κασελάκης. Θα το σχολιάσουμε μετά. Δεν παίζει πάλι το βίντεο. Όχι, θα παίξει. Με τη δεύτερη, με την τρίτη. Νικόλα, ένα χειροκρότημα για τον Νικόλα. Νικόλας. Μας είπαν ότι μιλάμε άσχημα στους τεχνικούς. Αν δεν μιλήσεις άσχημα και στον τεχνικό, σε ποιο θα μιλήσεις ρε παιδιά? Ναι, Κωνσταντίνος όταν τα έκανε αυτά, μιλούσε άσχημα στον εαυτό του. Κωνσταντίνε, άμα ήταν στον καθρέφτη και του. Λοιπόν, θα παίξει. Με την τακτική που έπαιξε πριν. Πατάς πολλές φορές το play και κάποια στιγμή δουλεύει. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τακτική για να λύσει τεχνικό πρόβλημα μετά το restart. Α, πάμε. Είδες. Πάμε. Και έχετε την προσωπική μου εγγύηση ότι όταν είμαστε κυβέρνηση η πρώτη προτεραιότητα θα είναι το κοινωνικό κράτος. Σε πόσο ποσοστό του ΑΕΠ θα φτάσει η κάλυψη υγεία για την υγεία, κύριε Πρόεδρε? Πιστεύω το ποσοστό. Εντάξει, το ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να το μετράς και δυναμικά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι επενδύεις στην υγεία και μετά οι μισθοί αυτοί δεν ανακυκλώνονται στην οικονομία. Όταν έχεις στα νησιά και υγεία και παιδεία, δηλαδή να έχεις τουλάχιστον τηλεκπαίδευση, όπως στη Γάδο παρεμπιπτόντως χάρη, και συγκοινωνίες. Στη Γάδο δεν έχουμε τηλεκπαίδευση παρεμπιπτόντως, το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, είναι κολοτούμπα αυτό. Και μετά να έχεις συγκοινωνία ανάμεσα στα νησιά, να βάλουμε άγονες γραμμές και στις Κυκλάδες να μπορούν να μετακινούνται οι κάτοικοι, να υπάρχει εμπόριο μέσα στις Κυκλάδες, παραδείγματος χάρη. Γίνεται μια ανάπτυξη μετά. Αυτή η επένδυση στην υγεία έχει μια τεράστια απόδοση μετά. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% το ΕΠ η επένδυση στην υγεία. Αλλά αυτό που σας είπα πρέπει να είναι κάτι δυναμικό. Λοιπόν, ξεκινάει. Παίρνει ανάσα. Κοιτάζει το εικόνισμα της Παναγίας που ήταν στην άκρη του δωματίου. Πιθανολογώ. Δεν το έχει δείξει η κάμερα. Απλώς αυτό φαντάζομαι ότι κάνει εκείνη την ώρα. Το πέλαγο στην αστυπάλεια κοιτάζει. Ρεμβάζει εκείνη την ώρα να του έρθει η έμπνευση. Ποιο ποσοστό. Λέει μετά. Το ποσοστό είναι κάτι δυναμικό. Αυτό κολλάει παντού. Ναι. Δηλαδή, έχεις παίξει εκεί. Έχεις παίξει θέατρο εκεί, Κωνσταντίνε. Το θέατρο είναι κάτι δυναμικό. Το θέατρο είναι κάτι δυναμικό. Δηλαδή, ο χώρος ο ίδιος είναι κάτι εντελώς αφηρημένο. Είναι μαζί ύλη και αέρας. Και αντίύλη. Είναι αέρας σιωπή. Είναι φως και βλέμμα ο ήχος. Το φως. Το θέατρο. Τι είναι το ποσοστό στην τελική. Και τι είναι το ΑΕΠ. Τι είναι ο άνθρωπος. Το έχει πει αυτό. Μετά, λέει να το μετράμε δυναμικά. Λέει η υγεία, η παιδεία. Η παιδεία. Η παιδεία θα είναι πολύ σημαντική. Τα προβλήματα λύνονται με την παιδεία. Και δυναμική. Λύνονται με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Αυτά τα γράφαμε. Χαζοί ήμασταν που τα γράφαμε αυτά στις εκθέσεις. Τόσα χρόνια τα γράφαμε. Mm-hmm. Ότι λύνονται με την παιδεία. Και μετά πάει συγκοινωνίες. Και εν κατακλείδη. Και αυτά τα γράφαμε στις εκθέσεις. Χωρίς εν κατακλείδη δεν έκλεισε έκθεση. Αλίμονο. Αλίμονο. Παλιά βάζανε εθνικούς ευεργέτες, εμείς βάζαμε τσιτάτα. Και λέει μετά και για τις συγκοινωνίες. Να μπορεί το εμπόριο. Αυτά τον έχουν ερωτήσει το μεταξύ. Το ποσοστό για την υγεία. Αφού έχει περάσει από όλα αυτά, έχει συμφιλειωθεί μέσα του. Να το δώσουμε αυτό, ότι γυρνάει. Γυρνάει στο θέμα. Γυρνάει στο θέμα. Δεν απέφυγε την απάντηση, γύρισε. Όχι, γύρισε. Και σου λέει 5%. Καλό ακούγεται. Δεν ήταν πολύ καλή ιδέα. Τελικά ήταν πιο χαμηλό από το σημερινό ποσοστό. Δηλαδή, είναι ένα 5,7-5,8 το σημερινό ποσοστό και 7,7 το ποσοστό που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του. Αλλά, εντάξει παιδιά, ο Στέφανος δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει φτιαχτεί, δεν είναι παιδί του κομματικού σωλήνα. Δεν είναι ο άνθρωπος με τον ξύλινο λόγο που θα τον ρωτήσεις πόσο δίνουμε για την υγεία και θα ξέρει. Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς με ειλικρινή αγωνία για την πατρίδα και ο οποίος και αυτά που δεν ξέρει θα τα μάθει. Πάνω πώς τα πήγα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα μάθει. Ναι. Δηλαδή, τον ρωτάς πόσο, σου λέει αυτό. Σχολιάζαμε και το άλλο. Λαϊκιστές μας γράφει η Άννα. Τι να κάνουμε, ρε, τι να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να πούμε την αλήθεια της ψυχής μας εδώ μέσα. Καταθέτουμε αλήθεια. Εντάξει, οφείλεις λίγο να το ξέρεις αυτό. Ιδίως όταν λες ότι είναι η πρώτη σου προτεραιότητα. Πάει λίγο κουβά η φάση με την πρώτη προτεραιότητα. Λες, είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Θέλω να την μειώσω από το 5,7% στο 5%. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα. Είναι φανερό ότι του έρχεται η ερώτηση που δεν την περιμένει για το συγκεκριμένα στο πόσο ποσοστό του ΕΠ να πάει. Τώρα, έδωσε προφανώς την ευκαιρία στον Άδωνη Γεωργιάδη, αν είναι δυνατόν, να βγαίνει με στοιχεία και με στατιστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης και να σε διαψεύδει. Αυτό θέλει ταλέντο για να το κάνεις. Δηλαδή, έκανε ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας και λέει το 2022 ήταν ήδη 5,1% και τις υπολογίζουμε τώρα στο 5,8% του ΑΕΠ. Έβγαλε ανακοίνωση και η Νέα Αριστερά και λέει ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές ήταν για 7,5%. Και εμείς ζητάμε να πάει στο 7,7. Εγώ δεν πιστεύω. Ή τουλάχιστον είμαι αθώος. Το παίρνω αθώο. Το παίρνω όσο πιο αθώα γίνεται. Γιατί ερμηνεύτηκε ότι λέει να τις μειώσουμε. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει ιδέα. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Δηλαδή, αν προτείνεις να τις μειώσουμε, είναι άλλο θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο οφείλεις να το ξέρεις. Στη συνέχεια κιόλας, για να το πούμε όλο, υπάρχει από το επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι εδώ βλέπουμε ότι είναι στο 6%. Δεν ξέρω τώρα πώς το βρήκε επί τόπου, θα το είπαν από το control, ότι είναι στο 6% περίπου σήμερα η δαπάνη υγείας, δεν είναι στο 6, είναι στο 5,7, υπολογίζεται, και λέει αυτός, είπα τουλάχιστον 5. Και πάλι δεν είναι απάντηση το είπα τουλάχιστον 5. Αυτό. Γενικά, καταλαβαίνω ότι από την αρχή υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιείκεια στον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, ακριβώς με το σκεπτικό το οποίο εγώ το γελιοποίησα παρουσιάζοντας το ως καρικατούρα εκεί πέρα, ότι δεν πειράζει, δεν είναι ο κλασικός πολιτικός που έχει όλες τις απαντήσεις έτοιμες. Εντάξει, μωρέ, θα μάθει, κάποια στιγμή πρέπει να μάθει. Εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω αυτή την ιδιοσυγκρασία να με ρωτάς τι ποσοστό του ΑΕΠ και να λέω ναι, το ξέρω, δεν την έχω αυτή. Δεν είναι. Είναι πολύ λίγα τα θέματα που με ενδιαφέρουν και δεν προσποιούμαι ότι ξέρω τα υπόλοιπα. Συνεπώς, δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο εκεί πέρα ο οποίος δεν καταφέρνει να σταθεί πουθενά. Τώρα να μου πεις δεν μπορεί, ξέρω εγώ όμως, καταλαβαίνω και τι κάνουν οι ψηφοφόροι, μπορεί να τους αρέσει. Πάλι το ίδιο θα λέω. Δηλαδή και να κυβερνήσει ο Στέφανος, πάλι ακατάλληλος θα είναι. Εγώ δεν κάνω καμία πρόβλεψη για το τι θα κάνει το εκλογικό σώμα. Δηλώνω πάντα ότι δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το εκλογικό σώμα. Απλώς, ακόμη και αν πάει καταπληκτικά και θριαμβολογούν μετά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, θα έχω ακριβώς την ίδια άποψη. Ότι ένας άνθρωπος εντελώς άσχετος. Δηλαδή και βγάζει μάτι ότι είναι άσχετος και δεν είναι καλό να είναι άσχετος, είναι κακό. Καλύτερο θα ήταν να ξέρει για τι πράγμα μιλάει και να μην λέει κουταμάρες. Υπάρχει διορθωτική, κύριε Πουλή, εσείς που τα λέτε αυτά, στο οποίο λέει ότι Άδωνης Γεωργιάδης και Νέα Αριστερά προσπαθούν να αλλάξουν ατζέντα διαστρεβλώνοντας δήλωσή μου για την υγεία. Ενώ όσο δεσμευόμουν για πλήρη στελέχωση του ΕΣΥ και για αύξηση δαπάνηση για τα νησιά, αυτό όντως συνέβη. Είπε και για κατάργηση των απογευματινών χειρουργείων. Είπα ότι πρέπει να επενδύσουμε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ για την υγεία. Και αυτό σημαίνει 5% παραπάνω από το ποσοστό που προβλέπεται σήμερα. Μιλάω ρητά για επένδυση, το έχει κεφαλαία, όχι διατήρηση του σημερινού ποσοστού. Αυτό καλύπτεται εν μέρει από την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία στο 7,5% και εν μέρει από την ανακατεύθυνση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Νουδού έχει εντάξει μόνο ελαιοχρωματισμούς νοσοκομείων. Και συνεχίζει για το ποιοι τρομάζουν για την δήλωση και για την πείσνα των απογευματινών χειρουργείων. Μας γράφει ο Γιάννης εδώ πέρα ότι μα είχε πει ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι η στρατιωτική. Και η ασυλία και η κατάργηση των ασυλιών των βουλευτών και υπουργών έχει πει ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι λέγεται πρώτη προτεραιότητα και υπάρχει αυτή. Γιατί είναι μία. Δηλαδή ένα πράγμα. Πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα. Ένα πράγμα πρέπει να είναι. Ήσουν και εσύ η πρώτη μου αγάπη, μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι, γιατί όχι. Τι. Okay. Ναι, γενικά είναι απλώς ένα ρητορικό σχήμα, ρε παιδί μου, αυτό με την πρώτη προτεραιότητα. Εννοεί με νοιάζει πολύ. Όχι αρκετά ώστε να μάθει πόσο είναι, αλλά τον νοιάζει πολύ. Τώρα δεν βγάζει νόημα διορθωτική δήλωση. Τώρα δεν στέκει αυτό. Ναι, γενικά ο Στέφανος δεν έχει μπει στον κόπο κάπως να ενημερωθεί για τα θέματα. Σου λέει εντάξει, θα βγαίνω, θα μιλάω. Ωραίο παιδί είναι, θεωρούν κάποιοι, εμένα δεν μ' αρέσει. Τώρα αυτά δεν θέλω να κρίνω από την εξωτερική εμφάνιση. Επειδή είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα προτιμούσα να κρίνω με βάση το αν γνωρίζει τα θέματα για τα οποία μιλάει. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Και δεν ισχύει ακριβώς το ότι έχει εντάξει μόνο ελαιοχρωματισμούς νοσοκομείων η Νουδού στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Νουδού θέλει να εντάξει και τα απογευματινά χειρουργεία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τις προάλλες διαβάζαμε τον κατάλογο που διάβασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή απέναντι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που το ρωτούσε σε ποιο σημείο ακριβώς θα εντάξετε τα απογευματινά χειρουργεία. Γιατί έχω το πρόγραμμά σας για την υγεία και είναι τόσο. Έχει εντάξει πράγματα η Νουδού για την υγεία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Και προφανώς τώρα το να πεις ότι είναι στο 5,7 και εγώ προτείνω άλλα 5, εντάξει, πας σε κάτι το οποίο πρέπει να πείσεις, δεν θα πω δεν γίνεται, πρέπει να πείσεις ότι είναι εφικτό και να το εξηγήσεις. Δηλαδή όταν είναι στο 5,5 και εσύ 5,7 και εσύ λες να το κάνω τουλάχιστον 10,7 μαζί σου, ναι. Αλλά πες από πού θα κόψεις, από τα εξοπλιστικά που στηρίζεις ανεφόρων π.χ. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, είναι μπούρδα τώρα η διορθωτική δήλωση. Είναι μια προσπάθεια να πεις ότι όχι, δεν καταλάβατε, έλεγα συν 5%. Τώρα δεν... Εγώ ξαναλέω, το καταλαβαίνω, απλώς μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό όντως μου κάνει εντύπωση. Είναι ανθρώπινο αυτό. Μου κάνει εντύπωση το θράσος. Αυτό μου κάνει εντύπωση με το Κασελάκι. Δηλαδή εγώ, ρε παιδί μου, που δεν έχω καμία ευχέρεια στον επόμενο, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Ας αναλάβω ένα κόμμα του οποίου τις θέσεις αγνοώ και να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς το κάνει ένας άνθρωπος αυτό. Δηλαδή προφανώς οι ΣΥΡΙΖΕΙ έχουν σκεφτεί ότι άνθρωπο με τέτοιο θράσος δεν τον χάνεις. Είναι άνθρωπος που μπορεί να ανταγωνιστεί το Μητσοτάκη, οπότε θα πρέπει να ανταμυφθεί για αυτό το θράσος. Εγώ το βλέπω και σοκάρομαι. Λέω, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, με τι μούτρα μιλάς και πώς αντέχεις το ρεζιλίκι. Αλλά όλος δεν νιώθει κανένα ρεζιλίκι. Είναι μια αυτοπεποίθηση αμετακίνητη, εκεί πέρα ακλόνητη. Τέλος πάντων. Ναι, συνεχίζουμε, μην ξέρουμε εδώ πώς θα πάει εκλογικά. Δεν είπε μόνο αυτό στη συνέντευξη, να είμαστε δίκαιοι. Μίλησε για κίνητρα για τους γιατρούς στα νησιά. Μίλησε για την κατάργηση των απογευματινών χειρουργείων που το είπα και πριν. Μίλησε για πλαφόν στο κέρδος για το ρεύμα και για την δημιουργία ενός προγράμματος όπως ο Τηρεσίας για τις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν. Αυτό προβλέπεται ότι αν φας πρόστιμο κλπ. Θα δηλώνεται και θα επιβάλλεται απαγόρευση στο να συμμετέχουν σε έργα για το δημόσιο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μιλάει για μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη όπως τα τρόφιμα. Έχει πάλι, όταν ρωτήθηκε το μεταξύ για την μείωση του ΦΠΑ, του μεταφέρεται αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αν μηδενίσουμε το ΦΠΑ είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα για το κράτος. Δεν ξέρουμε τι υπολογίζει και εδώ η κυβέρνηση. Και ξεκινάει να απαντάει, άρα προτείνεται οι Έλληνες να πεινάνε. Δεν είναι ακριβώς αυτό απάντηση. Μετά μιλούσε για την εσχροκέρδεια στο ρεύμα. Και πάλι, πάντα όταν ερωτάτε εκτός κειμένου, απαντάει λίγο αλλαντάλλον. Το να βάλει σωστές προτάσεις ως αντιπολίτευση δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Ως αντιπολίτευση έχεις την ευκαιρία της κριτικής. Το να βγάλεις μια συνέπεια και μια αξιοπιστία, εκεί ξεκινούν τα προβλήματα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το θέμα το επόμενο με τα πανεπιστήμια τα αμερικανικά. Θα δούμε και ένα μικρό γράφημα για το πού γίνονται διαδηλώσεις αυτή τη στιγμή, πού έχουμε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Είναι κάτι το οποίο κρατάει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Αν δείτε τα βίντεο, είναι συγκινητικά. Είναι φοιτητές οι οποίοι διαδηλώνουν ενάντια στη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα. Και είναι τρομερή η πλήρης αδιαφορία του αμερικανικού κράτους για την ελευθερία της έκφρασης όταν πρόκειται για ζητήματα τα οποία καίνε. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ωραία, αρκεί και ο άλλος να λέει αυτά που θέλεις. Όταν αρχίσει να είναι ενοχλητικός ο άλλος με αυτά που λέει και οι φοιτητές με αυτά για τα οποία διαδηλώνουν, τότε η ελευθερία της έκφρασης πάει λίγο περίπατο. Οπότε είχαμε συλλήψεις, 133 άτομα στο Κολόμπια. Και 47 στο Γέιλ πριν 2 μέρες. Και την απειλή, προσέξτε τώρα, είμαστε στη φάση που είναι σε διαπραγματεύσεις με τις αρχές του Πανεπιστημίου και λένε ότι εμείς δεν φεύγουμε μέχρι να υπάρξει γραπτή δέσμευση ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν θα στείλει την αστυνομία, NYPD, ή την εθνική φρουρά στους φοιτητές. Έχει δοθεί μια προθεσμία η οποία που την πέρασαν χωρίς να συμβεί τίποτα, χωρίς να υπάρξει λύση. Είχαμε μια σειρά από Αμερικανούς καθηγητές που είδαμε να προσβάλλεται, να καταπιέζεται το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση, γιατί ξαναλέμε ότι η έκφραση είναι ελεύθερη, αρκεί να λες πράγματα τα οποία δεν ενοχλούν. Όταν λες πράγματα που ενοχλούν, βλέπουμε εδώ πέρα ποια μπορεί να είναι η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι και στάνταρ. Ο μη σεβασμός στην ελευθερία του λόγου και στο δικαίωμα στην διαδήλωση έχει κάποια στανταράκια, θα ήθελα να σχολιάσω. Διάβαζα από μία ανακοίνωση της Προέδρου του Κολούμπια, που υποστηρίζει την διάλυση της κατάληψης που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλές μέρες έξω από το Ίδρυμα, και μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση και είπε ότι ακυρών αναστέλλονται τα μαθήματα διαζώσης και θα γίνονται μόνο διαδικτυακά για λόγους ασφαλείας, και λέει, και θα καταλάβετε το pattern, υποστηρίζει πλήρως, λέει, τη σημασία της ελευθερίας του λόγου. Πάλι καλά. Σέβεται το δικαίωμα στη διαδήλωση και αναγνωρίζει ότι πολλοί από τους διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά. Τα διαβάζεις αυτά και ξέρεις, το βλέπεις το αλλά που έρχεται. Το βλέπεις αυτό το ωστόσο, αλλά, όμως Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, είναι στάνταρ πολιτικός λόγος, η κατάληψη με σκηνές εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, διαταράσσει τη ζωή στην Πανεπιστημιούπολη και έχει δημιουργήσει τεταμένο και ενίοτε εχθρικό περιβάλλον για πολλά μέλη της κοινότητάς μας. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε σχέδιο για τη διάλυσή της. Έχει ξεκινήσει με την αρχή που σας διάβασα, καταλήγουμε με την διάλυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα με κάποιο, με οποιαδήποτε πρίτανη που θα υποστηρίξει σχέδιο εκένωση σε ελληνικό πανεπιστήμιο είναι συμπτωματική, προφανώς. Και λένε τώρα ότι εμείς φωνάζουμε συνθήματα, τραγουδούσαμε, παίζανε. Και αν αυτό λέει συνιστά βία, δεν ξέρουμε ποιο είναι το ακριβώς το σκεπτικό που χρησιμοποιεί η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Αλλά βεβαίως, ξέρετε πώς είναι αυτά με τη βία. Όλοι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, ιδίως από απέναντι. Γιατί, όπως τα έλεγε ο φίλος μας ο Μάκης ο Βορύδης, ο βεμπεριανός φιλόσοφος του Κοινοβουλίου, το κράτος είναι ο μόνος αυτός που έχει το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. Δηλαδή, το κράτος θα βαράει, εμείς θα τις τρώμε και θα λέμε ευχαριστώ. Αυτός είναι ο ορισμός της βίας. Βία είναι ό,τι κάνουμε εμείς. Οι άλλοι, όσο και να σας βαράνε, το κάνουν προασπίζοντας την νομιμότητα. Οπότε αυτό θα πρέπει να καταλάβουν και οι φοιτητές και οι καθηγητές που αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη και να συμμορφωθούν, να κάτσουν να κοιτάξουν τα μαθήματά τους. Είναι επίσης πολύ κλασικό το επιχείρημα να μην διαταραχθεί η πανεπιστημιακή ζωή. Το άκουγες για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Λες να μην διαταράξουμε τη ζωή. Τι σημασία έχει που περνάει ένας νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και υπέρ της CVC, ας πούμε? Τι σημασία έχει να συνεχιστεί κανονικά το μάθημα και να βγει το εξάμηνο? Τι σημασία έχει τι συμβαίνει εκεί έξω? Και τώρα, τι σημασία έχει ότι συμβαίνει μια επίθεση με εισβολή με 35.000 νεκρούς και μετράμε και σύμφωνα με δικαστική απόφαση με ενδείξεις γενοκτονίας? Δεν το λέω όσο πιο τυπικά γίνεται. Καταλαβαίνετε. Τι σημασία έχει αυτό, να μην διαταραχθεί η πανεπιστημιακή ζωή? Μη σας νοιάζει τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, μη σας νοιάζει τι συμβαίνει εκεί έξω, εσείς να είστε υπάκουοι εκεί στα μεγάλα πανεπιστήμια και στα μεγάλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, να είστε υπάκουοι, να κοιτάτε τα μαθήματά σας, να διαβάζετε πολύ, να αγαπάτε τα κελιά σας σε περιπτώσεις που είστε πιο χαμηλών τάξεων, ας πούμε, γιατί εντάξει, πολλοί από αυτούς που διαμαρτύρονται στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια δεν είναι. Είχαμε και το γράφημα του Al Jazeera. Το δούμε το... Ναι. Είναι τα πανεπιστήμια που υπάρχουν διαδηλώσεις και καταλήψεις αλληλεγγύης στην Γάζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και στο Yale, μπαίνουν και άλλα αιτήματα, όπως το να σταματήσει το εμπόριο οπλικών συστημάτων και διάφορα τέτοια. Αλλά βλέπεις εδώ μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής που πολλές φορές αναφέρονται και ως παραδείγματα και σωστά το γράφεται για εμάς. Για εμάς εδώ, που όταν διαμαρτύρονται οι φοιτητές είναι άντρα ανομίας, και βλέπεις τώρα άντρο ανομίας το Yale, το Harvard, το Columbia, αυτά τα είπαμε, το Princeton, το Brown, το North Carolina για τους πασχετικούς κυρίως αυτό, Berkeley, Stanford, Michigan, νομίζω ότι λείπει κάποιο από τα πανεπιστήμια τον είπα που ακούμε συχνά ως παραδείγματα. Το ζουμί εδώ πέρα είναι ότι παρακολουθούμε αυτές τις διαδηλώσεις και υπάρχει μια συζήτηση για το τι προκαλούν αυτές, για το τι είναι βία σε αυτές τις διαδηλώσεις. Είχε και ο Τζον Όλιβερ για ένα σημείο με τις πτήσεις εκεί πέρα, τι συμβαίνει. Και πρέπει πάντοτε κάπου στην άκρη του μυαλού μας αυτή την κουβέντα να υπάρχει και μια φωνούλα που να λέει τι ακριβώς συζητάμε εδώ πέρα, ποιο είναι το ζήτημα για το οποίο διαδηλώνουν οι άλλοι. Γιατί αν αρχίσεις και προσπαθήσεις να βάλεις με το νου σου ότι μιλάμε για 34.000 νεκρούς και η μισή είναι παιδιά, είναι άμαχος πληθυσμός, καταλαβαίνουμε ότι είναι τέτοια η κλίμακα της βαρβαρότητας εδώ, που το να πεις ότι θέλω να αντισταθώ στη βία των συνθημάτων, ας πούμε, είναι κάπως κωμικό με τη χειρότερη σημασία της λέξης. Είναι πάρα πολύ άστοχο. Χρειάζεται να υπάρχει μια προοπτική τέτοια που να τοποθετεί τα πράγματα στην αληθινή τους διάσταση σε σχέση με τη βαρύτητα του συντελούμενου εγκλήματος. Αυτό θέλω να πω. Τα πανεπιστήμια αυτά είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα όταν ψηφιζόταν ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. It's complicated, αν μπορώ να το πω έτσι συνοπτικά, γιατί έχουν διδακτρά, έχουν πολύ μεγάλα διδακτρά, δίνουν και υποτροφίες, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη χρηματοδότηση και από την κυβέρνηση, π.χ. με προγράμματα που μπορεί να κάνει το Πεντάγωνο. Είναι μια διαφορετική κατάσταση στην Ελλάδα, για να το βάλεις σε κουτάκια. Πολλές φορές στην Ελλάδα αναφέρεται ότι άμα δίνεις δίδακτρα, σημαίνει ότι είναι ιδιωτικά. Και ιδιωτικά αναφέρεται κερδοσκοπικά. Δεν υπάρχει CVC πίσω από το Michigan. Είναι άλλη κατάσταση. Προσπαθούσαν πάρα πολύ την περίοδο εκείνη, όταν συζητούσαμε πολύ για τα πανεπιστήμια, να το φέρουν κάπως στα μέτρα της χώρας με αυτό το σχήμα. Δίδακτρα, άρα εντάξει, άρα τι είσαι, ιδιώτης. Και επίσης το ότι συμβαίνει αλλού με τα δίδακτρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβαίνει και σε εμάς. Ισχύει και σε εμάς ότι αυτά που έχουν δίδακτρα είναι ιδιωτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να θυμάστε ότι η απάντηση είναι πάντα δυναμική σε ό,τι σας ρωτήσουν. Mm-hmm. Θάνο. Ναι. Και αν σας ρωτήσουν για υγεία, θυμηθείτε ότι ποτέ δεν μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για τα θέματα της υγείας χωρίς παιδεία και συγκοινωνία. Αυτό να κρατήσετε από τη σημερινή Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά. Γεια σας.